Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι η Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμίνελη και τον Κωνσταντίνο Βουλή. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Και νομίζω τώρα το έχουμε. Θα το προσπαθούμε. Θα μας φάει το βράδυ. Δεν είναι. Είμαστε πάρα πολύ επίμονοι. Γεια σας, βρε καλώς τα παιδιά. Είναι η Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Αποστάθμι, πώς είμαστε, Κωνσταντίνε, εσύ που τα κοιτάς, το τεχνικό team. Λουκούμι. Μην μιλάς για το τεχνικό team μπροστά στον κόσμο. Καλά, εντάξει, γιατί δεν είναι κακό να λέμε ότι τα κάνουμε μόνοι μας. Ο άλλος θα περιμένει ότι έχουμε μια στρατιά από πίσω. Λοιπόν. Και δεν είναι και το μοναδικό πράγμα που κάνουμε μέσα στη μέρα, όπως θα έχετε καταλάβει. Τέλος πάντων, μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Πήγανε πολλά πράγματα ταυτόχρονα στραβά και στις ρυθμίσεις των συστημάτων και στο τέτοιο. Με ενημερώνουν από το control ότι τώρα είμαστε OK. Καλησπέρα λοιπόν στους αγαπημένους, αγαπημένες, ακροατές, ακροάτριες. Ο φόβος να σας χάσουμε από κοντά μας σήμερα δεν θα μας άφηνε να κοιμηθούμε το βράδυ. Εννοείται πως θα το πάμε μέχρι 6 και, δηλαδή θα βγει μία ώρα. Εμείς είμαστε ρολόι σε κάποια ζητήματα. Και το ρολόι ως γνωστόν δύο φορές τη μέρα λέει σωστά την ώρα. Οπότε μπορεί να μην ήμασταν σωστοί, αλλά κάποια στιγμή θα συναντήσουμε την σωστή ώρα στην πορεία. Λοιπόν. Μπράβο στο Βασίλη το Μυτικά. Καλησπέρα λοιπόν στις Βρυξέλλες που παρακολουθούν φανατικά. Όχι η Ψαράκη και η Κρυεμπάρδη που είναι εκεί. Τώρα γυρνάνε εδώ μεταξύ τα κορίτσια. Αλλά στον Αχιλλέα. Και ένα συγγνώμη, το είδα στο προηγούμενο stream. Στον Γιώργο, ο οποίος μία φορά προσπάθησε να μας πετύχει live και δεν τα έχει καταφέρει. Την επόμενη φορά, Γιώργο, υποσχόμαστε. Πώς προσπάθησε, κάτσε να ακούσει την εκπομπή, δηλαδή. Τύχε, μια φορά έγραψε στο προηγούμενο chat σχόλιο ότι μια φορά βόλεψε να μας ακούσει live. Συνήθως θα είναι κονσέρβα και καθυστερήσαμε. Α, τον κακομύρι. Έτσι, μπράβο, θετική να έχει ροκοτάν στο chat. Μπράβο, τα κατάφεραν. Είναι φοβερό το πως μερικά πράγματα που μοιάζουν αυτονόητα, λίγο να τα χάσεις, σου κάνουν λιγότερα αυτονόητα. Και τώρα μας λένε μπράβο που ξεκινήσαμε stream. Κάθε μέρα, ξέρω εγώ, ξεκινάμε κανονικά. Κοίταξε. Αυτό, παιδιά, είναι μάθημα ζωής για μας. Ναι, ναι. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, ιδίως τα τεχνικά. Φταίει ο Ζάβαλος, να το πούμε αυτό, ότι φταίει καθαρά, είναι δική του ευθύνη. Ναι. Κάθονται με το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο, περιμένουν τα επιδόματα και αλλάζουν τις ρυθμίσεις μας. Αυτό έγινε. Γιάννης Μπάκος, μεγάλο κτίνος, υπονομευτής, ένας αγύρτης της δικής μας ραδιοφωνικής πορείας, ένα τέρας που έχει μπει να κατασπαράξει τη ζωή μας, αλλά να ξέρουν ότι ό,τι κάνουν θα το βρουν μπροστά τους. Αυτό να γνωρίζετε και εσείς και αυτοί, αν μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι η Φάρμα των Ζώων αργεί, αλλά ξέρει να εκδικείται. Και η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Αυτό, τίποτε άλλο. Αυτό ήταν το πρόμο στην εκπομπή στη Μονή Μάρη. Αυτό έχουμε. Πείτε ένα, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές και ένα είμαι καλά και είστε άρχοντες. Σχολιάζουν. Καλησπέρα στο Ρότερνταμ. Καλησπέρα από Ουάσιγκτον. Έπρεπε να έχετε stand-by τον τεχνικό του Κυρκώστα. Γιατί ποιος νομίζετε ότι τα έκανε. Κυρκώστας, παιδιά. Τον έχουμε stand-by, παιδιά, αλλά μια ηλικία ο Κυρκώστας. Δεν πρέπει να αγχώνεται. Αυτό είναι ότι το έχει πει ο γιατρός. Είναι σε ηλικία. Το έχει πει όχι live. Είναι ο Κυρκώστας και ο Κυρσάκης. τα alter ego μας. Ναι, ναι. Μας βλέπετε εδώ, τη κουλτούρα, του πνεύματος, του πολιτισμού, παιδιά, δεν ξέρετε. δεν ξέρετε πώς συνδέονται τα χαρτιά. Το γράσο στο μανίκι. πώς κρύβεται το γράσο στο μανίκι την ώρα που γίνεται αυτό. Και αυτό ήταν το πιο αισιόδοξο που θα πούμε σήμερα. Όπα. Τι, αυτή η επικαιρότητα. Ξαφνική εισβολή της επικαιρότητας στο στούντιο. Για πες, Τάνο. Υπάρχει και αυτή η επικαιρότητα. Δεν σε αφήνει πάρα πολύ να χαρείς. Συνεχίζουμε και σήμερα να ασχολούμαστε με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είχαμε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματικό το μέτρο. Πολύ γρήγορα. Θέλουμε να συγχαρούμε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βεβαίως ανακοινώθηκε ότι το πλήρες σκεπτικό θα το γνωρίζουμε τον Σεπτέμβριο και τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το νομικό σκεπτικό, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτά τα θέματα είναι καθαρά νομικά, παιδιά. Μην πολιτικοποιείτε τη συζήτηση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει απλώς τη δουλειά του ουδέτερα και είναι πολύ ευχάριστο ότι ενώ είχαμε συνηθίσει να έχουμε καθυστερήσεις και δικαίως παραπονούμασταν για τις καθυστερήσεις, τώρα πότε το κάνανε, πότε το αποφασίσανε, πότε έγινε αυτό, δεν μπορείς να το... να τους παρακολουθήσεις με τι ταχύτητα το κάνουν. Έχουμε μάθει να καθυστερούν, αλλά όταν υπάρχει ένα πολιτικάντικο συμφέρον στη μέση, είναι πάρα πολύ λογικό το Συμβούλιο της Επικρατείας πάρα πολύ γρήγορα θα μπορέσει να εκδώσει και να δημοσιοποιήσει την απόφασή του, γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου μαθαίνουμε ότι έχει συνεδριάσει, αλλά εμείς καθόμαστε και μασάμε φύλλα καπνού εδώ πέρα, κάνουμε ποδομαντία, ονειχομαντία, γυπαετομαντία, κάνουμε διάφορα τρίκ για να μπορέσουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει υποθεί. Σε γενικές γραμμές λοιπόν το ζήτημα είναι ότι αυτό που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι πως η κυβέρνηση έχει ένα επικοινωνιακό συμφέρον να ξαναθέσει το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Προσπαθεί λοιπόν να ποντάρει στην ιδέα αυτή της ανομίας στα πανεπιστήμια που τους αρέσει πάρα πολύ. Θέλει λίγο μπαχαλάκιδες. Εν τω μεταξύ μπορούμε να πούμε με κάποια σιγουριά ότι δεν συμβαίνει τίποτα στα πανεπιστήμια. Δεν έχουμε μπάχαλα. Δεν έχουμε καταλήψεις. Δεν έχουμε ενεργό φοιτητικό κίνημα. Δεν έχουμε τίποτα. Γενικώς δεν συμβαίνει. Ενεργό φοιτητικό κίνημα έχουμε. Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είναι στους δρόμους ότι αυτή τη στιγμή γίνεται παντού χαμός. Δεν είναι ένας αναβρασμός της κοινωνίας. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ζούμε αναβρασμό της κοινωνίας. Να το διευκρινίσουμε. Έχουμε ενεργό φοιτητικό κίνημα που ασχολείται ακριβώς με το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Δεν βάζει και άλλα ζητήματα, αλλά η ενεργοποίηση και οι χιλιάδες που βρέθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη, όπως χιλιάδες που βρίσκονται τις Πέμπτες στη Θεσσαλονίκη που έχει μείνει. Οι πορείες την Πέμπτη και πολλές φορές μετά από έκτροπα της αστυνομίας στο Απιθύτα που έχουν γίνει πολύ μαζικές πορείες το ίδιο απόγευμα, μιλάμε για το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, έτσι, και τη μεγαλύτερη φοιτητούπολη της χώρας, γίνονται με επίδικο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή αυτό πυροδοτεί την ένταση. Και είναι πολύ λογικό οι φοιτητές να θέλουν να περιφρουρήσουν τα πανεπιστήμια τους και να τα κρατήσουν ελεύθερα από την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να πούμε σε αυτό το σημείο, μας έλεγε χθες ο Λιτσαρδάκης ότι οι φοιτητές δεν εναντιώνονται στη βιβλιοθήκη, στην αστυνομία. Εναντιώνονται. Δύσκολη άσκηση ορθοφωνίας. Εναντιώνονται στην αστυνομία. Και λες, ωραία, τι είναι αυτό, παρεξήγηση είναι δηλαδή αυτό. Άμα πούνε και οι δύο αύριο το πρωί, φεύγει η αστυνομία, θα αφήσουν να γίνει η βιβλιοθήκη. Τι γίνεται εδώ πέρα. Η κυβέρνηση. Δηλαδή οι πολιτικοί προϊστάμενοι της αστυνομίας, αυτοί που αποφασίζουν ότι εδώ θα ξαμολύσω αστυνομικούς ή εδώ δεν θα ξαμολύσω αστυνομικούς. Και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ το ρήμα ξαμολάω για τα όργανα της τάξεως. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ ευγενικό, αλλά από την άλλη, να σας πω και την αλήθεια, δεν τους είδα και πολύ ευγενικούς. Πώς αποφασίζετε λοιπόν αυτό? Αποφασίζετε με τον εξής τρόπο. Λες ότι άμα πω ότι απλώς θα ρίξω τους μπάτσους στο πανεπιστήμιο έτσι γιατί μου ήρθε, δεν θα φανεί πολύ ωραίο. Οπότε λες θα κάνω μια βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη είναι ένα τοτέμ πανεπιστημιακό. Δεν μπορείς να προσβάλλεις τη λέξη βιβλιοθήκη. Και λες ότι ξέρεις πού θέλω να κάνω αυτή τη βιβλιοθήκη. Εκεί που ήταν το στέκι. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο χώρο. Mm-hmm. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος χώρος για να γίνει η βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει άλλη ανάγκη για το πανεπιστήμιο από τη βιβλιοθήκη. Δηλαδή, προφανώς υπήρξε μια πίεση, έτσι δεν είναι? Αυτό διαβάζουμε. Διαβάζουμε ανθρώπους από το πανεπιστήμιο οι οποίοι μας λένε ότι τόσα χρόνια, ρε παιδιά, υπήρχε κάποια πίεση προς αυτό. Υπάρχουν άλλα αιτήματα. Να μην πλημμυρίζουν οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες ένα από αυτά. Να είναι καλύτερες οι υποδομές. Να είναι καλύτερες οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες. Μιλάμε για τη σχολή θετικών επιστημών που έχουν, όπως γράφουν άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα, έχουν βιβλιοθήκες. Το κάθε τμήμα έχει τη δική του. Μια βιβλιοθήκη παραπάνω είναι μια βιβλιοθήκη παραπάνω, εννοείται. Κανείς δεν λέει όχι. Απλώς εδώ πέρα εργαλειοποιείται ένα ζήτημα ώστε να γίνει ένα σύμβολο η βιβλιοθήκη πάνω από το στέκι των συσσαγωγικά αναρχοάπλητων, των μπαχαλάκηδων, και πάνω σε αυτό, με αυτό θεωρητικά το επίδικο να παίξει μπάλα η κυβέρνηση. Είναι κοροϊδία αυτό που συμβαίνει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και βγαίνουν οι άνθρωποι που το μόνο τους μέλημα για τα δημόσια πανεπιστήμια είναι α, πώς θα τα υποβαθμίσουμε, και β, πώς θα δίνουμε 50 εκατομμύρια, 30 ο εξοπλισμός ή υποδομές, συν 20 η μισθοδοσία των πανεπιστημίων αστυνομικών, για να πούνε ότι παιδιά τώρα είναι δυνατόν, βιβλιοθήκες θέλουμε. Αν θέλατε βιβλιοθήκες, θα ήσασταν μαζί με το φοιτητικό κίνημα και τους ανθρώπους που θέλουν καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο και ζητούν λεφτά και τέλος στην υποχρηματοδότηση. Θα ήσασταν π.χ. με τους ακαδημαϊκούς υπότροφους που είναι απλήρωτοι άνθρωποι, 7 μήνες στο πάντιο καταγγέλνουν. Και το έχει γράψει η Γεωργία Κρυμπάρ, θα το επαναφέρουμε κιόλας, γιατί έχουν και απεργία στις 17 οι ερευνητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό των πανεπιστημίων. Παράδειγμα. Ή με το να γίνουν, να υπάρχουν περισσότεροι καθηγητές. Να μην μειώνουμε τα τμήματα απλώς επειδή τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Να μπορούν να ανταπεξέλθουν τα πανεπιστήμια. Να μην κόβονται οι άνθρωποι που έχουν τις λιγότερες ευκαιρίες, όπως είναι παιδιά από τα ΕΠΑΛ, με το 10%, 15%, δεν θυμάμαι το ποσοστό αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, που υπήρχε για τις Πανελλήνιες και το έκοψε αυτό το πράγμα κεραμαίως. Με τέτοια ζητήματα έρχεσαι μετά. Έχεις τώρα να μου πεις ότι ξαφνικά ενδιαφέρθηκες για τις υποδομές του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Τάξη. Όχι ακριβώς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πολύ απλό σκεπτικό που λέει ότι αν σε νοιάζαν οι βιβλιοθήκες, θα το είχαμε καταλάβει, ρε αδερφέ. Κάπως θα το είχαμε παρατηρήσει κι εμείς. Μας νοιάζουν. Εμένα με νοιάζουν οι βιβλιοθήκες. Εγώ, επειδή είχα ασχοληθεί με φιλολογικό θέμα στο διδακτορικό μου. Θυμάμαι πανεπιστημιακούς καθηγητές και υποψήφιους διδάκτορες να έχουν αυτήν την ιδιαιτερότητα που έχουν τα φιλολογικά αντικείμενα στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν ξένες βιβλιοθήκες. Υπάρχει η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και ούτω καθεξής, οι οποίοι έχουν οργανωμένες βιβλιοθήκες. Και έχεις ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα και μελετούν σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Δεν είναι λίγο παράξενο αυτό? Είναι λίγο. Λίγο τουλάχιστον. Εμείς στο Πάντιο Πανεπιστήμιο είχαμε μια βιβλιοθήκη η οποία ανακαινίστηκε, μπήκε σε ένα πολύ ωραίο κτίριο. Τώρα αυτές είναι ιστορίες δεκαετιών, αλλά εντάξει, όσοι εργάζονται τώρα εκεί ας με διορθώσουν. Ήταν παρόλα αυτά ελάχιστοι οι καθηγητές που είχαν τη συνήθεια να παραγγέλουν βιβλία για τη βιβλιοθήκη. Ο Δημηρούλης ήταν ένας από αυτούς, με τον οποίο είχα συνεργαστεί κιόλας σε αυτό. Ήταν ένας από τους ανθρώπους δηλαδή που πολύ συστηματικά παρήγγειλαν καινούργια βιβλία για για τη βιβλιοθήκη, έχοντας αυτήν την αγωνία ότι υπάρχει ένα κονδύλι το οποίο μπορεί να διατεθεί προκειμένου να υπάρχουν σύγχρονα βιβλία για τον ερευνητή στη βιβλιοθήκη. Αυτό γενικά δεν υπάρχει. Εγώ την ένταξη, ως γνωστόν προέρχομαι από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών. Μιλάω ως γνωστόν. Τέλος πάντων, με την αρχαία λογοτεχνία έχω ασχοληθεί και νωρίτερα με την κοινωνιολογία. Λοιπόν, η ένταξη της βιβλιοθήκης στην πανεπιστημιακή ζωή για μένα ήρθε στο εξωτερικό, ήρθε στην Αγγλία. Τότε για πρώτη φορά συνάντησα την βιβλιοθήκη ως κανονικό οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε εμάς δεν το είχα συναντήσει. Και μπορεί να έχει αλλάξει πάρα πολύ και με συγχωρείτε. Τώρα είμαι και λίγο μπάρμπας, είμαι μιας ηλικίας μέσης και μπορεί να ως προχωρημένης και να κάνω λάθος σε αυτό και να έχει αλλάξει ριζικά το σκηνικό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήταν οργανωμένες οι σπουδές γύρω από το πανεπιστημιακό σύγγραμμα του κάθε καθηγητή, όχι μόνο δεν περιλάμβανε την βιβλιοθήκη ως οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ήταν περίπου διακοσμητική η βιβλιοθήκη σε εμάς. Δηλαδή πήγαινε κόσμο να διαβάσει, ας πούμε, εκεί πέρα υποτίθεται, αλλά στην πραγματικότητα η ιδέα ότι η θάλασσα της βιβλιογραφίας εκπροσωπείται με συνεχή αγορά βιβλίων και ενημέρωση από τον, μέσα στον χώρο αυτόν και εμείς εκεί προστρέχουμε για να αντλήσουμε, ήταν άγνωστη. Μπορεί να μην είναι πια και να κάνω λάθος και θα ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό για την προχωρημένη ηλικία μου. Αλλά θέλω να πω ότι το να χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη ως πρόσχημα προκειμένου να βαράμε φοιτητές αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται πολύ πιστικό. Διότι πραγματικά έχουμε ανθρώπους στο πανεπιστήμιο που εδώ και πολύ καιρό εξηγούν ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο δέχεται μια επίθεση, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και η επίθεση αυτή έχει να κάνει και με τη φήμη του και με τη χρηματοδότησή του, γιατί έτσι πάνε αυτά. Είναι το σύστημα Χατζηδάκης. Βρίζω, υποχρηματοδοτώ και προσπαθώ να προσποιηθώ ότι όλα θα πάνε καλύτερα όταν γίνουν ιδιωτικά. Τώρα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ελπίζω οι φιλελέδες φίλοι μας που δεν μπορούν να πληρώσουν για να ανοίγουν το μάτι της κουζίνας να έχουν επαναπροσδιορίσει λιγάκι το τι συνιστά δημόσιο αγαθό. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται και ότι είναι πάρα πολύ ανέντιμο όταν τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα προσπαθούν να πούν ότι είναι φοιτητές οι οποίοι από τόσο πια μίσος εναντίον του διαβάσματος έχουν αρπάξει τις βαριοπούλες και επιτίθενται στο ιερό σύμβολο της γνώσεως που αποτελεί η βιβλιοθήκη. Καλά, επιτίθενται στο ιερό σύμβολο του ντουβαριού στο οποίο υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί η βιβλιοθήκη. Δεν ξέρουμε τι λέμε, δεν επιτέθηκε κανένα σε βιβλιοθήκη. Είναι λίγο παράλογο επίσης να σε νοιάζει περισσότερο όταν ο άλλος πάει και βαράει ντουβάρια από ότι όταν ο αστυνομικός πάει και ανοίγει κεφάλια φοιτητών. Διαβάζω, βλέπω εδώ πέρα, είχε γράψει και ο Πρίτανης στο Απιθήτα, ο Νίκος ο Παπαϊωάννου, ο Πρίτανης στον ΜΑΤ, ο καινούριος, ο παλιός ήταν στη Χούντα, ο Σδράκας. Είχε γράψει και άρθρο στο Liberal για εικόνες καταστροφής, εικόνες ντροπής όπως χαρακτηρίζονται στα δημοσιεύματα για την επίθεση με τις βαριοπούλες στα ντουβάρια εκεί που θα γινόταν βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω, οι χθεσινές εικόνες δεν ξέρω αν του άρεσαν. Δηλαδή και είχαμε κάποια άλλα ντουβάρια να βαράνε φοιτητές. Άλλαξε λίγο το πράγμα χθες, ανάποδα. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν ενοχλεί όλους το ίδιο. Και επίσης, προφανώς, το δίλημα δεν είναι αν είσαι υπέρ ή κατά της βιβλιοθήκης. Εδώ μιλάμε για αν είσαι υπέρ ή κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, της παρουσίας τέτοιων ανθρώπων και των εντάσεων που μπορεί να δημιουργήσει. Οι ίδιοι αστυνομικοί μέσω της ΠΟΑΣΥ έλεγαν ότι παιδιά θα δημιουργηθούν περισσότερες εντάσεις. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα. Δεν το λέμε εμείς, δεν το λένε εδώ οι αναρχοκομούνο δεν ξέρω εγώ τι, οι φάρμα των ζώων. Απλητή, αν μου επιτρέπεις. Και λίγο νεοδημοκράτες, ναι. Το είπανε και οι αστυνομικοί. Όποιος έχει λίγο μυαλό στο κεφάλι του ή το έχει απομείνει λίγο μυαλό στο κεφάλι του, καταλαβαίνει τι εντάσεις μπορεί να έρθουν. Θα έχουμε ξύλο καθημερινά. Το έλεγε και ο Αλέξανδρος χθες ότι θα υπάρχει περισσότερη ένταση. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Είναι και κακοπαιγμένο σενάριο μου. Τώρα τους βλέπεις όλους δίθεν ευαίσθητους και βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί και καταλαβαίνεις ότι όλο είναι επικοινωνιακό. Όσο για το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει γιατί δεν έχουμε στοιχεία ότι έγινε κατ' εντολή, ότι είναι όργανο της κυβέρνησης, ότι δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Είχαμε και αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας, πρόσφατα, πριν κάποιους μήνες τέλος πάντων, είχαμε και για την επιστροφή της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ των πλειοψηφικών πακέτων στο δημόσιο από το υπερταμείο. Ήταν ρύθμιση ΣΥΡΙΖΑ 2016 Αλλά εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία με τις ιδιωτικοποίησεις μια χαρά τα πάει. Και θα έχουμε και άλλες υποθέσεις του ΣΤΕ. Έχουμε και άλλη υπόθεση με το νερό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν γίνεται όποτε μας βολεύει το ΣΤΕ να ρίχνει ράπης μας στην κυβέρνηση και όποτε δεν μας βολεύει να λέμε ότι είναι υποκινούμενο. Νομίζω ότι είναι σαφές. Δεν μ' άρεσε εμένα η αποφάση του ΣΤΕ. Επίσης, νομίζω αυτό είναι σαφές. Αλλά δεν υπάρχει ένα άλλο. Υπάρχει μία ασυνέπεια διαχρονικά στο πόσο γρήγορα ή πόσο αργά εκδίδονται, δημοσιεύονται, κυκλοφορούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Στο νερό, ας πούμε, που ανέφερα, περιμέναμε κανένα χρόνο και βάλε για να έρθει η απόφαση του ΣΤΕ. Όπως έγραψε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο Χαράλαμπος Κουρουδής, στο Απιθύτα είναι, ακόμα περιμένουμε το αποτέλεσμα της πιλωτικής δίκης του ΣΤΕ για τα πρόστιμα. Για τα πρόστιμα στην πανδημία. Η πιλωτική δίκη έγινε πριν πάρα πολύ καιρό. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τα περιμένουμε ακόμα. Μια κλασική ιστορία του Συμβουλίου της Επικρατείας με άλλη σύνθεση και άλλο προεδρείο είναι ότι το 2014, πάλι με το νερό, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νερό βγήκε την επόμενη μέρα μετά το δημοψήφισμα, το άτυπο δημοψήφισμα που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε όντως την επόμενη μέρα. Και λες πάλι σύμπτωση. Αφού είχε οργανωθεί όλο αυτό το κίνημα με το Σώστε το Νερό που είχε οργανωθεί. Οπότε, πραγματικά, προκαλούνται κάποια ζητήματα. Το καλύτερο εδώ θα ήταν να είναι πολύ σαφές το πότε θα βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν γίνεται τη μία φορά σε δύο μήνες και την άλλη σε 12, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, ενώ έχει συνεδριάσει και προφανώς υπάρχει απόφαση. Αυτό είναι θα μεγαλώσει και την όποια εμπιστοσύνη έχει ο κάθε πολίτης στον όποιο θεσμό. Στον ανεξάρτητο ρόλο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Γιατί αυτό που υπονοούμε ξεκινώντας και κάνοντας πλάκα με το, με συγχωρείτε, με το πόσο καιρό τους πήρε, είναι ακριβώς αυτό. Ότι έχουμε μια περίπτωση όπου επειδή το αποτέλεσμα της συνεδρίασης ωφελεί την κυβέρνηση, έχουμε πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, ασυνήθιστα γρήγορα σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Αυτό παρατήρησε και ο Κουρουνδής. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι πολύ πρωτότυπο αν το πούμε, είναι κάτι το οποίο μάλλον έχουμε παρατηρήσει εδώ και καιρό ότι συμβαίνει. Αυτό λέμε. Εγώ νομίζω ότι την υπόθεση των πανεπιστημίων πρέπει να την δούμε όπως αναλύαμε πέρσι πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο την υπόθεση Κουφοντίνα. Ή όπως αναλύαμε την υπόθεση της Νέας Μύρνης πριν να γυρίσει σε απίστευτο βαθμό μπούμεραγκ εναντίον της κυβέρνησης, επειδή έτυχε να υπάρξει ένα βίντεο. Αυτό έγινε. Δηλαδή, η κυβέρνηση επιδιώκει πράγματι την ένταση. Η κυβέρνηση, επειδή διαβάζω και κόσμο που γράφει ότι δεν ξέρουν τι τους έρχεται και τι θα συμβεί, πολύ πιθανό να συμβούν αυτά. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι με δεδομένη μια δυσαρέσκεια που σχετίζεται κυρίως με τους λογαριασμούς και όχι με τους 30.000 νεκρούς, αυτό κάπως το έχουμε καταπιεί. Δεν βαριάζει καημένε. Mm-hmm. 30-30. Μετά 40-40. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Αλλά με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυσαρέσκεια, λένε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η κατάσταση να μην είναι διαχειρίσιμη. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή η κυβέρνηση ξέρει ότι είναι πολύ πιθανό από στιγμή σε στιγμή να ξεσπάσει κάτι τέτοιο, δεν πτωείται, δεν κάθεται περιμένοντας και παρακαλώντας να μην ξεσπάσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό το σύστημα με το οποίο παίζει μπάλα ο αντίπαλος. Το σύστημα με το οποίο παίζει μπάλα ο αντίπαλος είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει την ένταση, όπως το ακούτε, προσπαθεί. Όπως το προσπάθησε με τον Κουφοντίνα, όπως το προσπάθησε με την αστυνομική βία, είτε κατά την επιχείρηση της Νέας Μύρνης, είτε και μετά. Προσπαθεί, επιδιώκει την όξυνση. Γιατί την επιδιώκει? Γιατί ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβεί, θα ξέρουν ότι θα παίζουν εντός έδρας. Όσο και να παραπονιόμαστε εμείς ότι η αστυνομία φέρεται με βαρβαρότητα, το δικό τους κοινό θα διψάει για αίμα, σωστά μας το γράφετε στο chat, θα διψάει για αίμα το δικό τους κοινό και θα επικροτεί. Όσο περισσότερη είναι η βαρβαρότητα, τόσο περισσότερο θα χαίρονται. Οπότε εμείς θα λέμε ντροπή σας, αυτό που κάνετε είναι αυθαιρεσία και είναι υπέρβαση έστω και του ρόλου που εσείς έχετε θέσει για την αστυνομία, και άλλοι θα λένε έτσι γουστάρουμε. Ξέρετε τι θα λένε? Πώς μου το είπε εμένα ένας καλός κύριος. Ξέρετε, στα social media έχουμε επαφή με πολλούς ανθρώπους, δεν τους γνωρίζουμε προσωπικά, αλλά αυτό όμως είναι και η ομορφιά των social media. Είστε ψεύτες σε καλημέρα που λέτε μια χιδαία αριστερά που ζει σε συνθήκες 19ου αιώνα, ενώ η ίδια είναι πεθαμένη και απλά δεν το γνωρίζει. Όσο εδώ είναι τα ευγενικά. Και μετά το χόντρινε. Λέει πόσα like έχει πάρει το post, δεν χρειάζονταν αυτό, από τους συνοδοιπόρους της 17 Νοέμβρη και τους φίλους των δολοφόνων της Μαρφίν. Το βλέπεις να έρχεται, Θάνο? Έχω κάνει like στο status σου, οπότε... Ναι. Ανήκεις και εσύ σε αυτούς, λοιπόν. Ναι. Συνοδοιπόροι. Είναι συνοδοιπόροι της 17 Νοέμβρη και φίλοι των δολοφόνων της Μαρφίν. Επειδή θέλω να πω, και το λέω πολύ σοβαρά αυτό. Αυτό τώρα είναι ένας τύπος. Τι λέει? Λέει ότι είμαστε από τη μια μεριά εμείς που είμαστε κοινωνία και από την άλλη είστε εσείς που είστε δολοφόνοι. Όσο περισσότερο η κυβέρνηση οξύνει τα πνεύματα και δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στο οποίο είμαστε χωρισμένοι και από τη μια μεριά είναι μπάτσοι που βαράνε κόσμο και από την άλλη κόσμος που βαράει μπάτσους, αυτό δεν θα γίνεται με κάποια ισορροπία ή λογική. Δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αμήνονται μπροστά στην αστυνομική βαρβαρότητα. Εντάξει, δεν είναι ότι πήγαμε εμείς, ας πούμε, ότι πήγε μια ομάδα, σύλλογος εκπροσώπων των φοιτητών, να κατασκηνώσει έξω από τα ΜΑΤ Θεσσαλονίκης και να πει ότι θα κάτσουμε εδώ, θα φτιάξουμε ένα τσαντήρι εδώ πέρα και κάθε δεύτερη μέρα θα κάνουμε έφοδο με μπουκάλια στα ΜΑΤ. Δεν έχει γίνει έτσι. Ανάποδα έχει γίνει. Ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό? Μα όχι, βέβαια. Και βέβαια δεν ήταν απαραίτητο. Η αστυνομία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο εμπριστικά. Όχι μόνο δεν διασφαλίζει την ειρήνη, λειτουργεί εμπριστικά. Αυτό το έχουμε δει, το είδαμε πολύ έντονα πέρυσι και το ξαναβλέπουμε τώρα. Πώς λειτουργεί εμπριστικά η αστυνομία? Δεν έχουμε συνθήκες όξυνσης και οι συνθήκες όξυνσης είναι ένα σχέδιο με το οποίο φλερτάρει διαρκώς η κυβέρνηση, επειδή επικοινωνιακά τη βολεύει να γίνονται μπάχαλα. Τη βολεύει, πώς να το κάνουμε? Δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή θεωρείτε ότι θα στεναχωρηθεί, ρε παιδιά, η κυβέρνηση τώρα άμα καταστραφεί καμιά περιουσία, άμα καεί κανένα αμάξι, μας πάσει καμιά βιτρίνα? Ο άλλος εδώ πέρα κλείνουν τα μαγαζιά και αυτοκτονούν, τους πεθάνανε 30.000. Δεν θα γλιτώναν όλοι? Έλα, θα γλιτώνανε πολλοί. Θα γλιτώνανε χιλιάδες. Αν υπήρχε μια πολιτική που να προστατεύει τους μεθ και τέτοια. Εντάξει, οπότε δεν συζητάμε ότι σε κάποια περίπτωση θα κινητοποιούσε αυτό αντανακλαστικά προστασίας του κοινωνικού συνόλου εκ μέρους της κυβέρνησης. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Δεν τους νοιάζει. Τι τους ενδιαφέρει? Ότι το να μιλάς για όλα αυτά είναι κάτι με το οποίο κερδίζεις πόντους. Είναι μια κουβέντα η οποία κιόλας δεν είναι πολιτική, εντάξει. Δεν είναι ο κόσμος που λέει, παιδιά, έχετε αυτά που είπε πολύ ωραία ο Κλέωνας Γρηγοριάδης μέσα στη Βουλή, που είπε καθάρματα τους τέσσερις ολιγάρχες. Θα το διαβάσουμε αυτό, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία, ναι. Το παίξουμε κιόλας το απόσπασμα. Δεν είναι μια τέτοια υπόθεση όπου άλλος βγαίνει και λέει τέσσερις άνθρωποι κερδοσκοπούν εις βάρος των νοικοκυριών που τους κόβεται το ρεύμα για 500 ευρώ. Δεν είναι μια τέτοια υπόθεση στην οποία στρέφεται κόσμος μαζικά εναντίον ολιγαρχών. Όχι. Είναι μια υπόθεση στην οποία θα έχεις από τη μια πιτσιρίκια που κάνουν φασαρίες και από την άλλη μπάτσους. Και ο νοικοκυρέος θα πάει και θα συνταχθεί με την πλευρά της αστυνομίας. Αντανακλαστικά θα συμβεί αυτό. Αυτό νομίζω ότι γίνεται τώρα. Δηλαδή δεν είναι... Τι είναι τώρα, τους πήρε ο πόνος για τη βιβλιοθήκη? Όσο τους πήρε και ο πόνος για τους πρόσφυγες με την Ουκρανία. Προφανώς και δεν τους παίρνει ο πόνος για τίποτε, παιδιά. Τίποτε. Όταν λέμε 30.000 νεκροί, εννοούμε ότι δεν πονάνε με τίποτα. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να τους κάνεις, δεν παθαίνουν τίποτα. Δεν διαπερνά τίποτα το δέρμα τους. Είναι αυτό που λέμε χοντρόπετσι σε ένα βαθμό ακραίο. Οπότε αυτό που γίνεται τώρα είναι επικοινωνιακή διαχείριση για ακόμη μια φορά της τάξης και ασφάλειας. Επικοινωνιακή εργαλειοποίηση της τάξης και ασφάλειας. Γιατί να σας πω κάτι. Εδώ που τα λέμε, ωραία είναι η ασφάλεια. Είναι ωραίο να υπάρχει η ασφάλεια ότι δεν θα περάσεις από τα εξάρχεια και δεν θα περάσεις από τα εξάρχεια ενδεχόμενος ομοφοβική επίθεση. Αυτό δεν είναι ζήτημα ασφάλειας αυτό? Όχι, βέβαια. Δεν είναι ζήτημα ασφάλειας για τα συνθήματα της κυβέρνησης. Είναι ένα ζήτημα προστασίας της ασφάλειας των πολιτών, αν κανείς σκέφτεται με έναν τρόπο προκατάληπτο. Το να μην χυμάνε οι αστυνομικοί και να μην βιοπραγούν χωρίς λόγο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξει. Αυτά που έλεγε ο Βορύδης και ήταν πολύ ευλογοφανή, ότι στις περιπτώσεις όπου έχουμε παραβατικές συμπεριφορές, η σύλληψη θα είναι βίαιη. Μάλιστα, μαζί σου. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μ' αρέσει, δεν θα χειροκροτήσω, αλλά δεν θα σου πω ότι θεωρώ παράλογο ότι το έκανε η αστυνομία. Εκτός αν είναι. Στην Νέα Σμύρνη προφανώς ήτανε. Γι' αυτό και λέμε τώρα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν αρχίσει να σοκάρουν τον Γιώργο Κίρτσο, θα πούμε γι' αυτό, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά που λέμε εμείς ότι αποτελούν παραβιάσεις της νομιμότητας, για τους άλλους είναι λόγος γιορτής. Δεν απολογούνται. Δεν απολογούνται. Αν τους πεις δηλαδή ότι ο κόσμος έσπασε στο ξύλο έναν άσχετο, θα πούνε μπράβο. Παρεμπιπτόντως, η αστυνομία αθώθηκε στη δίκη του Ζακ. Εμείς λέγαμε τον φάγανε μπάτσι και νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι πληρώσαν, οι μπάτσι πάλι όχι. Εντάξει, οπότε λέμε κάτι το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματική εικόνα της αστυνομίας αυτή τη στιγμή και στον κοινωνικό ρόλο που επιτελεί. Ο κοινωνικός ρόλος που επιτελεί η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι να ασκεί βία εναντίον των πολιτών, εξυπηρετώντας ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί συμφέρει η πανεπιστημιακή αστυνομία? Προφανώς θα υπάρχουν εκεί πέρα και διάφορα μικροσκάνδαλα, αλλά και ένα μεγα επικοινωνιακό παιχνίδι, που είναι ότι η συζήτηση για την καταστολή είναι win-win για την κυβέρνηση. Είναι πάντα ωραίο να κοπανάς πιτσιρικάδες και δεν χρειάζεται ποτέ να απολογηθείς γι' αυτό. Και όταν έχεις άδικο, πάλι δίκιο έχεις. Τελευταία φορά, βέβαια, που έπαιξε υπερβολικά το χαρτί της καταστολής η κυβέρνηση, δεν της πήγε καλά. Ήταν στη Νέα Σμύρνη, που ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει μετά τον Κουφοντίνα. Γιατί τότε είχαμε μια στρατηγική της έντασης σε ένα ζήτημα που έμοιαζε πάρα πολύ βολικό στην κυβέρνηση. Ήταν ο Κουφοντίνας απέναντι. Αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα. Έγιναν μια σειρά από πράγματα που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να προβλέψει. Και ήρθε και το απρόοπτο της Νέας Σμύρνης, που βέβαια ήταν θέμα χρόνου, γιατί έπαιζε με πιθανότητες με όλα αυτά που γίνονταν. Και ξαφνικά γύρισε ανάποδα. Και ο τελευταίος, επειδή το διάβαζα για πάρα πολλούς μήνες, για 2 χρόνια, με το διάφορους έτσι περίεργους να γράφουν «Σας πονάει ο Μιχάλης και Χρυσοχοίδης ο μπαμπάς σας» κλπ. Δεν του πήγε καλά. Ιτήθηκε ο Χρυσοχοίδης. Θέλω να πω μια λέξη γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είχε γράψει ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης αυτό και είχε πάρα πολύ δίκιο. Και δεν είναι κακό, για μια φορά, να μην είμαστε απεσιόδοξοι. Το δόγμα, όπως εκφράστηκε από τον Χρυσοχοίδη, σταδιακά ιτήθηκε. Και ο Χρυσοχοίδης, που συμβόλιζε όλο αυτό το πράγμα, απομακρύνθηκε. Χρειάστηκε, επειδή είναι ο Χρυσοχοίδης, και αυτό είναι και ένα δείγμα για το πώς αυτός που χαίρεται με την καταστολή στο τέλος θα την πληρώσει, θα έρθει η ώρα του. Γιατί όταν έγινε ένα σοβαρό ζήτημα, οι πυρκαγιές στην Εύβοια, ο Χρυσοχοίδης εξέδιδε ανακοινώσεις χωρίς ρήματα, λέγοντας ότι είναι με τη μάνικα στο χέρι. Γελούσε όλος ο κόσμος για να μην κλάψει με αυτό που γινόταν στην Εύβοια, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και μετά τον σούταραν. Ναι. Αυτό συνέβη. Και τώρα θα τον κατεβάσουν οι βουλευτοί, αν εκλεγείς βουλευτής, καλή τύχη. Δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να τα αξιολογούμε αυτά τα πράγματα. Δεν του πήγε καλά και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτήν την ανάλυση. Μόνο που θέλω να επισημάνω ότι το γεγονός ότι δεν του βγήκε δεν σημαίνει ότι δεν το έκανε. Ναι. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι το έκανε, και ακριβώς επειδή εκεί απέτυχε, ήταν και πιο φανερή η ομότητα του πράγματος. Δηλαδή εκεί είχες αστυνομικούς που δέρνανε κόσμο, που έπινε καφέ στις πλατείες και λέγανε «καλά κάναμε». Και έβγαινε το βίντεο που έβλεπες ότι δεν υπήρξε ποτέ η επίθεση των 30 αντιεξουσιαστών στην αστυνομία, όπως έλεγε η Σεβαστή Καθημερινή. Και παρόλα αυτά η αστυνομία παρήχε κάλυψη σε αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε το δόγμα αυτό μπορεί να ιτήθηκε βεβαίως προσωρινά, και αυτό φαντάζομαι ότι το αναγνωρίζουμε όλοι μας, ότι δεν είναι ότι θα βάλουν την ουρά κατά τα σκέλια. Οπωσδήποτε και φανερά υπήρξε μια επαναχώρηση εκ μέρους της αστυνομίας. Ναι, γιατί είναι ένα σκηνή. Το είχαμε πει και στην ανασκόπηση, όπως ισχύει στο οικονομικό κομμάτι. Τραβάμε εμείς από τη μία το σκηνή, τραβάνε οι άλλοι από την άλλη. Κάποια στιγμή συμβαίνει η δύναμη των απλών ανθρώπων να είναι μεγαλύτερη. Είναι και περισσότεροι, οπότε αν κινητοποιηθούν, συνήθως κάτι καλό γίνεται. Συμβαίνει. Αλλά δεν σημαίνει ότι οι άλλοι αφήνουν το σκηνή. Ίσα-ίσα. Περιμένω να τα αφήσεις εσύ ασχολούμενος με άλλα 200 πράγματα. Δεν σημαίνει. Τώρα το ξαναπροσπαθούν και τώρα υπάρχει και το εξής ζήτημα. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία ουσιαστικά αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της παρουσίας του φοιτητικού κινήματος του Πανεπιστημίου. Με δεδομένο ότι το προσεχές διάστημα, το πολύ ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές, ουσιαστικά η κυβέρνηση πρέπει κάποια στιγμή να παίξει τα αρέστα της, γιατί δεν γίνεται να παραμείνει αυτή η ήττα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, και θα πρέπει να έχει να δείξει κάτι σε αυτό τον όχλο που τη βρίσκει, για να μην πω τίποτα πολύ χειρότερο, με το να δέρουν οι αστυνομικοί κόσμο. Και αυτή τη στιγμή είναι μια επόμενη ζαριά και είναι και πιο επικοινωνιακά έτσι προσεγμένη. Βέβαια πάλι αστεία είναι άμα λίγο τα βάλεις κάτω και σκεφτείς με τη βιβλιοθήκη κλπ. Αλλά και πάλι είναι μια πιο δυνατή προσπάθεια ώστε αυτή τη φορά θα μπουν οι αστυνομικοί. Δεν πάνε να διαφωνούν οι μισοί Πριτάνης, δεν πάνε να γίνεται το ένα, το άλλο, το τρίτο. Η κυβέρνηση αυτή τη φορά θέλει να το κάνει για να έχει κάτι να πει σε αυτό το αιμοβόρο κοινό τους. Που έχω για να πω και πολύ χειρότερα για αυτό το κοινό. Γιατί για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό από το να τη βρίσκεις με αυτό το πράγμα. Από το να ειδονίζεσαι με τη βία της εξουσίας, ειδικά της εξουσίας, απέναντι σε ανθρώπους που διεκδικούν το δίκιο τους. Απλούς ανθρώπους, στον αδύναμο, να το θέσουμε έτσι. Που είναι για πολύ πιθανό να έχει δίκιο ο αδύναμος. Μπορώ ακόμα και το ωφελημιστικό κριτήριο ότι ψηφίζω για να με βολέψουν, ας πούμε, ή στηρίζω αυτόν για να κερδίσω κάτι. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν χρειάζεται να πούμε. Αλλά το καταλαβαίνω. Έχει μία άλλος μία τάση, εντάξει, εγώ εμένα με νοιάζει η πάρτι μου. Το άλλο μου φαίνεται απλά θλιβερό. Γιατί δεν σε νοιάζει καν η πάρτι σου, σε νοιάζει να υποφέρει ο διπλανός σου, ώστε εσύ να μπορείς να ξεχαστείς από τα δικά σου τα βάσανα, προκαλούνται από το ίδιο κέντρο εξουσίας, και να τη βρίσκεις με το πώς δέρνουν το διπλανό σου. Είτε το δέρνουν σωματικά, είτε το δέρνουν οικονομικά ή και ψυχολογικά, γιατί υπάρχει όλη αυτή η ανασφάλεια δεν είναι καλή για την ψυχολογία. Πάντως, αυτό που περιγράφεις είναι ένα πολύ εύλογο σχέδιο για το πώς να διαχειριστείς μια κοινωνία. Πολύ λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί σε μια κυβέρνηση από το να έχεις ανθρώπους οι οποίοι στρέφονται ενάντια στον αδύναμο δίπλα τους. Ναι. Ο ρατσισμός είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι πιο ωραίο δηλαδή από το να έχεις ανθρώπους που τους έχεις πιει το αίμα με τον μπουρί της σόπας και τους ενοχλεί ο μετανάστης. Δεν είναι καταπληκτικό? Δηλαδή είναι μια ιδιοφυής ιδέα για να ασκήσεις πολιτική. Πάει ο άλλος, παίρνει το λογαριασμό. Παίρνει το λογαριασμό της ΔΕΗ και βλέπει μετά στα social media την εικόνα με τον φοιτητή που φωνάζει «πονάω». Ή τον άλλον που τον σέρουνε στα μάρμαρα και λέει «αχ, καλά του κάνουνε». Και κοιμάται ευχαριστημένος. Μου φαίνεται ζώδες αυτό το πράγμα. Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ο μικροαστός παίρνει το μέρος του ισχυρού την ώρα που τον δέρνει. Γλύφει την εξουσία. Είναι αυτό που λέγαμε σε μια επιθεώρηση με τους Σιριτσάντζουλες, ότι είναι το βασικό σχήμα με το οποίο πορεύεται αυτού του τύπου άνθρωπος. Το γλύφε προς τα πάνω, αυτή είναι προς τα κάτω, γλύφε προς τα πάνω, αυτή είναι προς τα κάτω. Ένας μονόλογος που έλεγα εκεί πέρα, ως Κομπέρ σε μια παράσταση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία αυτού του τύπου ανθρώπου. Το γλύφε προς τα πάνω, αυτή είναι προς τα κάτω. Δηλαδή η δονή που αντλεί από το να κακοποιούνται αδύναμοι, και μάλιστα πιο αδύναμοι από τον ίδιο, όσο πιο αδύναμοι τόσο καλύτερα, και ταυτοχρόνως είναι και η πλήρης υποταγή στους ανθρώπους που όντως σου στερούν τα μέσα για να ζήσεις. Το διακόπτη που άμα το πατάς ανάβει το φως και αν δεν το πατάς δεν ανάβει. Ξαφνικά αυτός ο διακόπτης πάβει να λειτουργεί και εσύ εξακολουθείς να λες τι θα γίνει με τη βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Η δική μας δουλειά είναι να προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι αυτό που λέμε εδώ πέρα δεν προκύπτει από μια εχθρότητα προς τις βιβλιοθήκες. Εγώ μικρός είχα διαβάσει μερικά βιβλία. Α, μπράβο. Θάνο, ναι. Εσύ μισείς το διάβασμα? Όχι. Α, ούτε εσύ. Ωραία, ναι, λοιπόν. Δεν από μισούμε. Μικρός κι εγώ. Να έρθουμε με τους ελέγχους από το γυμνάσιο, από το λύκειο, εδώ πέρα τους δείχνουμε. Παιδιά, 19 είχα. 19, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ήταν καλός μαθητής. Κι εγώ είχα 19. Κι εγώ. Και βαθμός πανελλήνιες δίνω. Λοιπόν, και μπορούμε να κάνουμε δηλαδή να φέρουμε εδώ τα ενδεικτικά μας. Mm-hmm. Ενδεικτικά απλώς να τα βάζουμε. Βάζει και εικονίτσες εδώ πέρα το πρόγραμμα. Βασίλη, ο Μύτικας θα τα κάνει αυτά. Ναι. Λοιπόν, να δείχνουμε δηλαδή ότι είμαστε βιβλιοφίλοι. Μάλιστα, έχουμε και μερικά βιβλία στο σπίτι. Κάποια από αυτά τα έχουμε ανοίξει κιόλας. Mm-hmm. Μερικά τα έχουμε και ανοίξει και διαβάσει. Όχι ως το τέλος. Αλλά τέλος πάντων, να πούμε κάτι πολύ απλό. Ότι όσο και να πολεμάνε τώρα να μας πείσουν ότι τους πήρε ο πόνος για τις βιβλιοθήκες, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι κάνουν. Και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ψύχρεμα στους ανθρώπους που μας ακούνε, που φαντάζομαι ότι δεν είναι και όλοι με τη μολότοφ στο χέρι, αμάν πια. Δηλαδή το λένε λες και αυτό είναι υπεράσπιση της βίας. Λες και υπάρχει εδώ πέρα, πώς θα το λέγει ο Πρετεντέρης, το κόμμα των εμπριστών. Έτσι. Όπως τα λέει. Πιστών. Τα έχει πει σε διάφορες περιόδους. Είναι αυτά τα ρητορικά σχήματα όπου ξαφνικά φτιάχνεις ένα πυροτέχνημα και ο άλλος συμβολίζει και συμπυκνώνει όλα τα κακά του κόσμου, όλα τα κακά της γης. Αλλά λέω να μην τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Μας αρέσουν και εμάς τα βιβλία. Νομίζω ότι μας αρέσουν περισσότερο από ότι αρέσουν στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που όποτε έχει προσπαθήσει να κολλήσει και από ένα όνομα συγγραφέα σε ομιλία του, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει μπούρδα. Mm-hmm. Επειδή έχει τα ντουγάνια της ΔΑΠ που γκουγκλάρουν στο ίντερνετ για να βρούνε famous quotations για να βάλουν στην πρωθυπουργάρα να πει να κάνει τον έξυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή έτσι και πει ο Μητσοτάκης. Όποτε. Είχαμε και ένα σεφέρι πρόσφατα. Όποτε έχει προσπαθήσει. Είχαμε σεφέρι η ελίτη σε κάτι που δεν έχει πει που είναι χοξιά. Είχαμε το κοινωνικό συμβόλαιο. Αναφορά. Λάθος αναφορά. Ναι, μωρέ. Γενικά δηλαδή δεν είναι τώρα ότι έχουμε και καμιά κυβέρνηση, ότι είναι τίποτε διανοούμενη, ξέρω εγώ. Και πάλι δεν πειράζει. Εντάξει τώρα. Πρωθυπουργός είναι ο άλλος, τι όρεξη έχει να κάθεται να διαβάζει. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Έχουν να βαρέσουν τόσο κόσμο. Δεν είναι ότι δεν έχουν δουλειές. Απλώς λέω ότι δημιουργείται ένα σχήμα στο οποίο προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι από τη μια μεριά οι υπέρμαχοι του πνεύματος και από την άλλη όλοι εμείς που σαμποτάρουμε την πνευματική ζωή του τόπου όπως συμβολίζεται στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Και κάπως αυτό μπορούμε να πούμε, όπα, εντάξει, ηρέμησε τώρα, ηρέμησε, άραξε. Δεν είναι. Έχουν και άλλη βιβλιοθήκη σπίτι τους. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα του ενός λεπτού και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Διάλειμμα μας θα είναι ο Κλέωνας, Ναι. Λοιπόν. Κάνει τη δήλωση ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, ο Κλέο Γρηγοριάδης, και ήταν μια τοποθέτηση γενναία. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει: γιατί αναφέρεται τον Κλέωνα, έχει τόσους βουλευτές, έχουν κάνει τοποθετήσεις. Έχει ένα δίλεπτο εκεί πέρα που αναφέρεται συγκεκριμένα με το όνομά τους στον κύριο Μαρινάκη, στον κύριο Αλαφούζο, στον κύριο Βαρδινογιάννη και στο θέμα που έχει προκύψει με τις πληροφορίες για ελληνικό βέτο για χάρη των Ελλήνων εφοπλιστών στις μεταφορές του ρωσικού πετρελαίου με τάνκερ. Που φαίνεται ότι μετά από πιέσεις της Ελλάδας, αν είναι δυνατόν, έχει φύγει από την ατζέντα των κυρώσεων, του έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Είχαμε και δημοσίευμα της Die Welt, ότι με τη βοήθεια, που λέει ότι με τη βοήθεια των Ελλήνων εφοπλιστών η Ρωσία έχει ουσιαστικά παρακάμψει το εμπάργκο για το ρωσικό στόλο που είχε επιβληθεί στις 8 Απριλίου και ότι οι Έλληνες εφοπλιστές μετέφεραν τον Απρίλιο το 50% του ρωσικού πετρελαίου. Θα σχολιάσουμε συνέχεια γιατί είναι και το πολύ ωραίο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξίζει κάτι. Αλλά θα κάνουμε διάλειμμα με αυτή την τοποθέτηση. Βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν ελληνικέ λαετή το ματοβαμένο, ρωσικότατο, πουτινικό, του Πούτιν θα πει αυτό, πετρέλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Το βέτο που δεν έβαλαν οι κυβερνήσεις, πέντε διαφορετικές κυβερνήσεις, νόμιμες και παράνομες, λέω για πικραμένους και ούτω καθεξής και διάφορους άλλους που δεν εξελέγησαν ποτέ από τον ελληνικό λαό. Το βέτο που δεν έβαλαν για να προασπίσουν τους Έλληνες από την πείνα, από τη φτώχεια, από το κρύο, από τις εισβολές των εργαλοποιημένων μεταναστών και προσφύγων από την Τουρκία. Το βέτο που δεν τολμήσατε να βάλετε ποτέ προσκυνημένοι. Αυτό το βέτο βάλατε χτες, προχθές, για τους Έλληνες εφοπλιστές. Μην τύχει και κακοπάθουν. Ποιοι είναι αυτοί οι εφοπλιστές? Ακούστε τους. Είναι ο κύριος Μαρινάκης. Είναι ο κύριος Αλαφούζος, είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης. Θα μου πείτε, δεν είναι ο κύριος Μαρτίνος, δεν είναι ο κύριος Περατικός. Μωρέ, είναι όλοι. Αλλά αυτούς τους τρεις ξέρει ο ελληνικός λαός και καταλαβαίνει ότι λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούστε τώρα τι είναι το όνειδος της υπόθεσης. Αυτούς τους τρεις ρισκάρετε να μας πετάξουν έξω από το ευρώ για να μην χάσουν τα υπερκέρδη τους. Αυτοί οι τρεις. Από πού προκύπτουν τα υπερκέρδη τους? Από πετρέλαιο παράνομο. Από πετρέλαιο που δεν θα έπρεπε να διακινείται. Από πετρέλαιο φτιαγμένο με αίμα. Για αυτούς λοιπόν ρισκάρετε. Αυτοί οι τρεις τι κάνουν? Αυτοί οι τρεις, και ο ελληνικός λαός το ξέρει, έχουν μέσα ενημέρωσης. Έχει ο κύριος Μαρινάκης το Μέγκα, τα Νέα και το Βήμα. Έχει ο κύριος Αλαφούζος το Sky, την Καθημερινή. Έχει ο κύριος Βαρδινογιάννης τον Α και το Star. Τι μας κάνουν όλη η μέρα αυτά τα μέσα? Λένε ότι είμαστε πουτινάκια όσοι τολμάμε να πούμε οτιδήποτε κατά της Ουκρανίας, κατά του χειρισμού του κυρίου Μητσοτάκη, κατά τον Καλάσνικοφ, κατά της... ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτά τα μέσα λοιπόν που σε κάνουν πουτινάκι μόλις πεις οποιαδήποτε ελεύθερη γνώμη σου για τη χειρισμού της κυβέρνησης σε σχέση με το ουκρανικό πρόβλημα, την εισβολή δηλαδή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και εμείς, αυτά τα ίδια μέσα τα έχουν τρεις άνθρωποι οι οποίοι, ακούστε το, έχει πολύ ενδιαφέρον ελληνικέ λαέ, μάθε το και βγες από το σπίτι σου και γκρέμισε αυτή την κυβέρνηση. Είναι χρέος σου ηθικό να το κάνεις. Ακούστε το. Τον τελευταίο μήνα, το μήνα Απρίλιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές της κυβέρνησης, που δεν τρέπεται κανείς από την κυβέρνηση, το 50% του παρανόμως διακινούμενου ρωσικού πετρελαίου στον κόσμο έγινε από πλοία συμφερόντων ελληνικής εφοπλιστείας. Το καταλάβαμε. Αυτό έγινε. Αυτά τα καθάρματα, γιατί καθάρματα είναι ο λόγος για τέτοιους ανθρώπους που τολμά να εγκαλούν εμάς για πουτινάκια, αυτοί πλουτίζουν από το αίμα γυναικόπαιδων αμάχων. Αυτοί εμπορεύονται το πετρέλαιο. Ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Βαρδινογιάννης. Αυτά τα καθάρματα, έτσι λέγονται στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτοί που εμπορεύονται παρανόμως το μισό πετρέλαιο της γης του κυρίου Πούτιν. Φάρμα τον Ζώο, λοιπόν, μέρος δεύτερο. Ήτανε... Ρε το γκλέωνα, ρε το γκλέωνα, πώς τα λέει έτσι. Δεν έχει ένα σημειά και εκεί, μια-δυο-τριών λέξεων εγώ απόλαυσα και δεν τα ακούμε συχνά. Υπόθηκε μέσα στη Βουλή. Ακούγονται συχνά ακραίοι χαρακτηρισμοί στο δημόσιο διάλογο, αλλά ποτέ... Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν αφορούν τόσο ισχυρούς ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ιδιαίτερο στην τοποθέτηση του Κλέωνα Γρηγοριάδη. Ότι έχουμε ακούσει κι άλλες φορές σκληρή γλώσσα, αλλά συνήθως το λέει κανείς εκεί που τον παίρνει να το πει. Ο Κλέωνας εδώ το έκανε απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο απειρόβλητο. Ποτέ κανείς δεν λέει κάτι κακό για αυτούς. Δεν είναι και φανερή. Καταλάβατε, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, να αναγνωρίσουμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ή ο Άρης Πορτοσάλτε, ας πούμε, mm-hmm. είναι οι φανεροί υποστηρικτές της κυβέρνησης, οι οποίοι εισπράττουν και την τσαντίλα της απέναντι πλευράς. Ασπόχονδρικά, της δικής μας πλευράς. Λένε κάτι, τους βρίζει ο κόσμος. Εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε να κάνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι όντως κινούν τα νήματα από το παρασκήνιο. Δεν εκτίθενται, δεν τους γνωρίζουμε, προφανώς δεν τους συναντάμε, δεν διασταυρωνόμαστε κοινωνικά, δεν συζητάμε στην τηλεόραση μαζί τους, δεν είναι δημόσια πρόσωπα και ταυτοχρόνως είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν με τη ζωή μας. Είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν, κάπου εκεί παίζοντας, παίζουν τάβλοι εφοπλιστές, δεν ξέρω κιόλας τι παίζουν εκεί στο καφενείο που ονομάζουν χρηματιστήριο ενέργειας. Τέλος πάντων, εκεί διασκεδάζοντας και ζώντας την ζωούλα ή η ζωάρα τους, αποφασίζουν αν οι άνθρωποι θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα στο σπίτι τους. Και λέει ο Κλέων Γρηγοριάδης ότι αυτά τα καθάρματα κερδοσκοπούν πάνω στη φτώχεια και την απόγνωση των ανθρώπων που σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και νιώθεις ότι είναι πολύ λίγες οι φορές που έχουμε μια τόσο οξία επίθεση απέναντι σε τόσο ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό παρακαλώ να το αναλογιστούμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να βγάζει κανείς γλώσσα, αλλά να βγάζει γλώσσα εκεί που δεν τον παίρνει, εκεί που δεν μπορεί να το κάνει, εκεί που στοιχίζει να το κάνεις. Δεν λέω τώρα να μου πεις να τον παίρνει και τι θα γίνει. Ξέρω, μπορεί τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει και τόσο συχνά αυτό. συμβαίνει σπάνια. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο. Είναι έτσι φτιαγμένη η πυραμίδα η κοινωνική, η μηντιακή, η κομματική, που κάπως είναι δύσκολο να γίνει χωρίς κάποιους προστάτες. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια πολύ πολύ σκληρή γλώσσα, για την οποία όμως, τουλάχιστον εγώ, νομίζω Θάνο και εσύ, αλλά στο πεις εσύ για τον εαυτό σου, τουλάχιστον απολαμβάνω ότι είναι μια σκληρή γλώσσα που επιτέλους όμως στρέφεται εναντίον ισχυρών. Λέγαμε πριν για την απόλαυση που αντλούν οι συμπολίτες μας από το να ασκείται βία απέναντι σε μετανάστες, απέναντι σε νέους, απέναντι σε φοιτητές, απέναντι σε νέους τώρα, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα γενικά. Και λες, να, άντε και μια φορά που έχουμε μια φραστική επίθεση εναντίον των ανθρώπων που δεν είναι ότι θα πάθουν κάτι, θα εξακολουθήσουν να κινούν τα νήματα με πολύ μεγάλη άνεση, με απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Και αυτό που λέει επί της ουσίας ο Κλέωνας είναι επίσης πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τι λέει επί της ουσίας, ότι παιδιά εδώ πέρα σας κοροϊδεύουν μες στα μούτρα σας. Έχουν βάλει τα κανάλια τους να κλαίνε και να ντύνονται στα μπλεκίτρινα εκεί πέρα για να δακρύσετε εσείς με αυτά τα παιδάκια που είναι πιο παιδάκια από τα υπόλοιπα παιδάκια του πλανήτη που σκοτώνονται. Και την ίδια στιγμή οι ίδιοι άνθρωποι κερδοσκοπούν από αυτό. Οι ίδιοι. Δεν είναι ότι συμβαίνει παράλληλα αυτό από άλλους. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Οπότε δεν είναι παράλογο να επισημάνει κανείς αυτή την υποκρισία, την ώρα που εμείς νομίζω ότι δικαιούμαστε να εμφανιζόμαστε θυγμένοι σε αυτό, γιατί δεν είμαστε υποστηρικτές του Πούτιν. Ωστόσο, έχει υποθεί αυτό. Είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε και τα ξαναακούμε, και η ρωσική πρεσβεία και όλες αυτές τις ηλιθιότητες που έχουμε ακούσει τόσο, όλες αυτές οι ανοησίες που έχουν ακουστεί όλο αυτόν τον καιρό, λέγονται και ξαναλέγονται και ξαναλέγονται και λες, εντάξει, να εδώ πέρα κάτι που δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι πώς μου φαίνεσαι και σε βρίζω επειδή μου φαίνεσαι έτσι, αυτό είναι στοιχεία. Το κομμάτι αυτό, καθάρματα είναι χαρακτηρισμός, αλλά ότι από τους Έλληνες εφοπλιστές διακινείται σημαντικό μέρος του πετρελαίου του Πούτιν, αυτό δεν είναι χαρακτηρισμός. Δεν είναι κάτι που... Έχει καταγραφεί, έχει ένα μετρητή tracker, τέλος πάντων, ένα σύστημα που τα καταγράφει η Greenpeace. Σχολιάζαμε και όταν δημοσιεύτηκε το σύστημα. Έχουν υπάρξει πληροφορίες για συγκεκριμένα πλοία, υπάρχει κατάταξη. Ο κύριος Μαρτίνος νομίζω είναι πρώτος και σε πολλές θέσεις της οικογένειας, υποθέτω. Και έχουν υπάρξει πληροφορίες και γι' αυτό το βέτο σε εισαγωγικά, ή τέλος πάντων ότι η Ελλάδα πήρε τη θέση, η Ελλάδα αντέδρασε. Ήταν στις χώρες που δεν ήθελαν να γίνει αυτό. Δηλαδή, στο μόνο ζήτημα όπου υπήρχε αντίδραση, την ώρα που ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι αργοκίνητο υπερακεάνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία μια χαρά πήραν τα ειδικά καθεστώτα για να ρίξουν τους λογαριασμούς, η Ελλάδα το μέλημά της ήταν να πιέσει για να μην θυγούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Ο καθένας αυτό που θεωρεί πιο σημαντικό. Δεν έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση, δεν έχει αναφερθεί, νομίζω καταλαβαίνουμε το γιατί, στο δημόσιο διάλογο όσο θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη. Όχι να παίζουν όλοι Κλέωνα Γρηγοριάδη, να το πούνε. Δεν το έχω δει σε κάποια εκπομπή, ας πούμε, άλλη. Και μπορεί εδώ κάποιος να πει ότι, παιδιά, γκρινιάζεται για το ρεύμα και τις αυξήσεις, θα γκρινιάζεται άμα ξαφνικά υπάρχουν ελλείψεις στο πετρέλαιο και θα βρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ που έρχεται, και τώρα που έρχεται το πετρέλαιο, πάλι γκρινιάζεται. Τι στο διάολο θέλετε? Ναι, εντάξει. Εδώ δεν είναι μια κατάσταση ότι είσαι ή με τον έναν ή με τον άλλον. Εδώ στυλιτεύεται η υποκρισία. Και με τα κανάλια, αλλά και την ώρα που σου λένε κάνε θυσίες, κάνε το ένα, πολύ ανάβεις θερμοσύμφωνα, πληρώνεις όλα αυτά γιατί πόλεμος και πρέπει να κάνεις θυσίες γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι σε πόλεμο με τους τσαρικούς Ρώσους και μετά και με τους μαοϊκούς Κινέζους και δεν ξέρω εγώ με ποιον, και εδώ χαράσετε μια γραμμή που έχουμε τεράστιες διαφορές. Ναι, και υπάρχουν να άνθρωποι όπως ακριβώς συμβαίνει στο ρεύμα. Μισό λεπτό. Και να πούμε ότι αυτή η γραμμή πάντοτε χαράσεται με έναν τρόπο απόλυτο. Είναι ο πολιτισμός εναντίον της βαρβαρότητας. Αυτό έχει μια σημασία, ότι πάντοτε αυτά λέγονται με έναν ίστρο ρητορικό που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για ενδιάμεσες τοποθετήσεις. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, και υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει όλη αυτή η ηθικολογία που στρέφεται πάλι κατά του πιο αδύναμου, του απλού πολίτη, ότι γιατί γκρινιάζει, εσύ γκρινιάζει, έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, για τη ΔΕΗ και τα τρόφιμα, και στην Ουκρανία έχουν πόλεμο. Εδώ δεν υπάρχει το ηθικό κομμάτι για το ότι κερδίζουν άνθρωποι εκατομμύρια, λίγο λέω, από τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου, του πουτινικού πετρελαίου. Ποιος είναι το πουτινάκι αυτή τη στιγμή? Και δεν μου αρέσει και ο όρος, εντάξει, γιατί σεξιστικός, κατάλαβε, το χρησιμοποιώ όπως και τον όρο ψεκασμένος. Με συγχωρείτε, δεν αρέσει. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που στηρίζει? Πώς γίνεται, πώς η ρωσική οικονομία βρίσκει τα λεφτά για να συνεχίζει τον πολέμο? Εδώ ο άλλος έρχεται και σου απαντά, εντάξει, αγορά, business. Όποτε μας βολεύει είναι business και όποτε μας βολεύει κάντε θυσίες. Μην τις κάνουμε όλοι τις θυσίες, όχι, τις κάνουμε δήθεν όλοι και είμαστε εθνικά μαζί και σε αυτή την κρίση. Και έχουμε μια σοκαριστική μεταφορά πλούτου από κάτω προς τα πάνω. Επιπέδου πρώτου μνημονίου και περισσότερο, θα πω εγώ, επειδή το πρώτο μνημόνιο ήταν κάπως πιο... ήταν οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν, αλλά εδώ πέρα έρχονται, σκάνε 600 από τη ΔΕΗ. Δεν είναι ότι δεν σου κόβουν 100 ευρώ, τη συγκρίνω τώρα, καταλαβαίνετε. Δεν σου κόβω 100 ευρώ το μισθό, πάρ' το 600 σου έτσι κάθε μήνα. Τέλος πάντων, σαν του πρώτου μνημονίου. Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι μια περίπτωση. Εγώ έχω μισοετοιμάσει ένα κείμενο για το Σαββατοκύριακο με αυτό το θέμα. Βασίζεται σε αυτό που έλεγα για το πώς ανοιγοκλίνουν τα θέματα, πώς είναι ο διακόπτης, αυτή η κάνουλα που αποφασίζει τι είναι και τι δεν είναι θέμα ή τι είναι και τι δεν είναι θέμα σήμερα. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια πολύ χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση. Εγώ το έζησα πολύ έντονα στην αντιπολεμική συναυλία, που ένιωθα ότι κάπου μιλάμε μόνοι μας, κάπου έχουμε μεταφερθεί κάπου αλλού στο σύμπαν και κάνουμε αυτή την συναυλία. Αλλά είναι όπως μια βραδιά που έχω ζήσει, τώρα μελετάω δεύτερη φορά τους Σιριτζάντζουλες. Ήμασταν σε ένα χωριό, νομίζω στην Ικαρία ήμασταν, και κάναμε τελάλιμα, όπως κάναν οι παλιοί θείες, όπως κάνει ο θείασος του Αγγελόπουλου στην ταινία. Περνάνε μέσα από το χωριό και λένε ότι το βράδυ θα κάνουν παράσταση. Οπότε κάπως όλοι μαζί περπατάμε από το χωριό, βγαίνουμε στο χωριό, φτάνουμε μέχρι το δάσος και εξακολουθούμε το τελάλιμα στο δάσος. Και ήταν κάπως σαν ένα θεατρικό happening. Δεν είχαμε συνείδηση ότι είναι θεατρικό happening, αλλά είχαμε κιόλας. Ήταν κάποιοι άνθρωποι που μιλούσαν στο δάσος. Είμαι τρελή, αλλά περίπου έτσι είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Περίπου έτσι είναι. Έχουμε και δεν έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι μιλάμε στην έρημο. Δηλαδή ότι αυτά που λέμε άλλοτε συμμετέχουν σε μια δημόσια συζήτηση και άλλοτε ξαφνικά έχουμε βρεθεί μόνοι μας σε ένα σεληνιακό τοπίο που εξακολουθούμε εμείς να λέμε το ίδιο ποίημα, αλλά δεν έχει μείνει κανείς γύρω να ακούει. Αυτό γίνεται. Δηλαδή έτσι και πας να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για την πανδημία. Και εγώ θυμάμαι και ανθρώπους που χτίσανε ένα προφίλ, δεν το καταδικάζω καθόλου, δεν λέω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό και καλώς το κάνανε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, έχοντας μια ειδική γνώση γύρω από τα ζητήματα της πανδημίας, ανέπτυξαν ένα ισχυρό προφίλ συμμετέχοντας σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Ξαφνικά τίποτα. Ξαφνικά δεν υπάρχει τίποτα. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς, μιλώντας για αυτά τα πράγματα στην εκπομπή, εξακολουθούμε να κρατάμε το βλέμμα μας στραμμένο σε πράγματα τα οποία κάπως μας φαίνεται ότι αποτελούν πραγματικές πηγές αδικίας. Ότι έχει νόημα να τα λέμε, να το πω έτσι. Ότι έχει νόημα να τα λέμε, ότι είναι μέρος μιας πολιτικής ανάλυσης που έχει μια σημασία να την υπηρετήσεις και να επιμείνεις σε αυτήν, εξηγώντας τα επιχειρήματά της και γιατί πρεσβεύεις αυτό που πρεσβεύεις. Αυτό λέμε. Ένας άλλος άνθρωπος που τα λέει πολύ ωραία και να το πούμε λίγο επιγραμματικά, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε, είναι η Ελένη Τουλουπάκη. Να το βρείτε και στο πρώτο σέλιδο του The Press Project. Μίλησε στο Spiegel για αυτή την υπόθεση Νοβάρτης και γράφουν τώρα κάτι άλλα σιριζομέσα ότι διερεύνησε, λέει η Deutsche Welle, την υπόθεση Novartis και σήμερα καλείται να λογοδοτήσει η ίδια. Η 57χρονη θεωρούνταν ορκισμένη μαχήτρια κατά της διαφθοράς και διερεύνησε μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομικές υποθέσεις σε ελληνικά δικαστήρια. Αυτός είναι ο πρόλογος που επεφύλασε στο Spiegel για την Ελένη Τουλουπάκη. Σύριζο μάγαζο. Σύριζο μάγαζο. Ένα σκάνδαλο που κλώνησε το ελληνικό σύστημα, το υπόθεση Novartis, δωροδοκίες εκατομμυρίων ευρώ σε πολύ... Η φαρμακοβιομηχανία κατηγορείται για δωροδοκίες εκατομμυρίων ευρώ σε πολιτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους νοσοκομείων, προκειμένου να κρατήσει τεχνητά υψηλά τις τιμές και να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στην ελληνική αγορά. Εδώ δεν ξέρω, έχουν αρχιοθετηθεί υποθέσεις, δεν το είπανε μάλλον στο δημοσιογράφο του Spiegel. Καταλαβαίνετε τι να κάνουμε, να διαμαρτυρηθεί η Νέα Δημοκρατία. Μετά την ανάληψη πρωθυπουργίας από τη συντηρητική κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2019, η κατεύθυνση της έρευνας άλλαξε. Ξαφνικά οι κατήγοροι έγιναν κατηγορούμενοι. Λέει για το πώς εξετάστηκε η συμμετοχή πολιτικών η Ελένη Τουλουπάκη, η έρευνά μας ήρθε σε σύγκρουση με τα ισχυρά πολιτικά συμφέροντα της χώρας. Οι εμπλεκόμενοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν την έρευνα και να τιμωρήσουν εμένα και τους συναδέλφους μου από την εισαγγελία, αλλά και δημοσιογράφους που ερεύνησαν υποδειγματικά την υπόθεση. Στόχος τους είναι να περάσουν το μήνυμα ότι είναι άθικτοι. Εάν επικρατήσουν αυτά τα συμφέροντα, θα σημάνει το τέλος του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Μιλάει επίσης για παράνομη πολιτική δίωξη, με συγχωρείτε, και κλείνει, και έχει σημασία αυτό, η εξέλιξη της υπόθεσης Novartis θα είναι η ηλιδία λίθος για τους ελληνικούς θεσμούς. Βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι που έκαναν τη δουλειά τους, που έκαναν το καθήκον τους, διώκονται πλέον με παράνομες και άκυρες μεθόδους. Από την ίδρυσή της η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου η διαφθορά ευδοκιμεί ανεξέλεγκτα. Και σκοφάντη για την Ελλάδα μας. Ρε κάτω τα χέρια από την Ελλάδα, ρε κάτω τα χέρια από την Ελλάδα, δεν θα την ξαναπιάσεις ρε στο στόμα σου. Δεν θα ξαναμιλήσεις έτσι για την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα είναι οι ακρογιαλιές μας, Ελλάδα είναι τα βουνά μας. Ελλάδα είναι η Novartis. Οι πολιτικοί που συμμετείχαν στο σκάνδαλο. Τα αδιευκρίνιστα ποσά μας. Τα αδιευκρίνιστα ποσά μας είναι η Ελλαδίτσα μας. Η Ελλάδα που έχουμε στην καρδιά μας. Είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμούς βουλευτών και που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς προήλθαν. Αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας και την Ελλαδίτσα μας δεν θα την πιάνετε στο στόμα σας. Καμία ΜΚΟ, καμία πρώην εισαγγελέας, κανένας θεσμός. Δεν θα πιάνει την Ελλάδα μας, γιατί η Ελλάδα είναι... Πήραμε φόρα. Ξεκινήσαμε ΜΚΟ και γενικώς... Ας το πάμε λίγο πιο πέρα. Κανένας θεσμός δεν θα πιάνει την Ελλαδίτσα μας στο στόμα. Μπράβο, Θάνο. Δηλαδή, ό,τι θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Ανδρέας, ο Λοβέρδος και τα άλλα παιδιά. Θα πω κάτι ακόμα. Σε κρατάω στο... Δεν πειράζει, Θάνο, δεν πειράζει. Ούτε αυτό μπορούμε να τα αφήσουμε. Οι καταγγελίες των συνηγόρων της οικογένειας Γρηγορόπουλου. Επίσης μια είδηση που σήμερα δεν έχει παίξει όσο θα έπρεπε. Προηγούμενο όμως πρωτοσέλιδο. Η συνήγορη είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Οι οποίοι κατήγγειλαν ότι έμαθαν ότι σήμερα γίνεται η δίκη για την αποφυλάκηση ή όχι του επαμεινόνατα Κορκονέα. Είναι η δίκη που είχε επιστρέψει μετά την αίτηση ανέρεσης που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έγινε δεκτή η αίτηση, έγινε δεκτή η ανέρεση με ομόφωνη ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, οπότε μετά θα ξαναγινόταν η δίκη για το τι θα γίνει με τον Κορκονέα. Και καταγγέλουν οι συνήγοροι ότι δεν κλήθηκαν στη δίκη η οικογένεια και οι δικηγόροι. Ναι. Δεν υπάρχει, να εξηγήσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια δικονομική τεκμηρίωση, δεν είναι ότι δεν προβλέπεται να κληθούν. Εξού και στην ανακοίνωση η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος λένε διερωτώμεθα ποια ενημέρωση θα δινόταν στους ενόρκους που θα κληρώνονταν ως μέλη της σύνθεσης για την απουσία τη δική μας και της οικογένειας του Αλέξανδρου. Δεν εμφανιστήκαμε γιατί δεν ενδιαφερόμαστε, δεν εμφανιστήκαμε γιατί δεν δικαιούμαστε. Τι συνθήκη θα διαμορφωνόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου με την παρουσία μόνο του κατηγορουμένου και χωρίς την παρουσία μαρτύρων αλλά και των συγγενών μητέρας και αδελφής του δολοφονημένου Αλέξανδρου. Τέλος πάντων, είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι η λογοδοσία της αστυνομίας σε αυτή τη χώρα είναι ένα ζητούμενο στο οποίο πρέπει να επιμένουμε με λύσα. Και ιδίως να επιμένουμε και αφού έχουν περάσει χρόνια. Γιατί προσέξτε να δείτε, δεν είναι οι λύθοι αυτοί που καθυστερούν να κάνουν την δίκη του Ζακ. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται, ξέρουν πώς ξεφουσκώνει η οργή απέναντι στην αδικία και τη βαρβαρότητα αυτών των δολοφονιών. Οπότε όσο περνάνε τα χρόνια και απομακρυνόμαστε από το γεγονός, τόσο μικρότερη είναι η εμπλοκή του κόσμου. Και γι' αυτό έχει σημασία εμείς πάλι σε ένα περιβάλλον που δεν θα ακούει, σε ένα περιβάλλον που θα ασχολείται με κάτι άλλο, να επανερχόμαστε και να επιμένουμε. Γιατί το αν θα βγει λάδι ο Κροκονέας δεν είναι κάτι που αποφασίζεται μια και έξω. Έχουμε μια καταδίκη, αλλά έχουμε μετά και το τι θα γίνει με αυτή την καταδίκη. Έχουμε μετά το πώς θα του συμπεριφερθεί το δικαστήριο στην πορεία. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθούμε και να προσπαθούμε να καταλάβουμε και να χωνέψουμε, να αντιληφθούμε, να διανοηθούμε το τι προσπαθούν να κάνουν και να είμαστε εκεί για να το εμποδίσουμε. Το να είμαστε εκεί σημαίνει ότι το ζωντανό ενδιαφέρον της κοινωνίας για αυτές τις υποθέσεις είναι ένα εμπόδιο στο να φέρουν εις πέρας τέτοιου τύπου σχεδιασμούς. Λοιπόν, Θάνο, τι λες? Είχαμε να θυμίσω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο ραδιόφωνο ήταν πριν 2 μήνες, πριν 1,5 μήνα, έβαλα και το link στο chat, στις 24 Μαρτίου, όταν λίγες μέρες μετά την επιστροφή Κορκονέα στην φυλακή, μέχρι να ξαναδικαστεί τώρα αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι της είχε πάρει 15 λεπτά εξηγούσε όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα εμπόδια που βρήκε μπροστά της η οικογένεια του Αλέξανδρου Γεωργόπουλου και οι συνήγοροι που την εκπροσωπούν, για να φτάσουμε και στην καταδίκη και να παραμείνει η καταδίκη. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί είχαμε 3-4 θέματα που θέλαμε να πούμε, αλλά δεν γίνεται να μην το πεις αυτό. Και ήταν 15 λεπτά αυτή η προσπάθεια που έχει και τις δίκες στη Λαμία και όχι στην Αθήνα, έχει διάφορες εκεί αιτήσεις ανέρεσης, το ένα το άλλο, δικονομικά κολλήματα, προβλήματα κλπ. Που φαίνονται και σήμερα στη σημερινή καταγγελία. Αυτό, ήταν δύσκολα χρόνια για την προσπάθεια των συνηγόρων να στηρίξουν την οικογένεια, παρά το γεγονός ότι ο Κοργονέας καταδικάστηκε και παρά το γεγονός του αποτρόπαιου εγκλήματος που έκανε μαζί με τον Σαραγιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασίλης Μύτικας στην παραγωγή. Σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια... Αύριο ελπίζουμε όχι την ίδια στην ώρα μας. Και ανασκόπηση για τον φίλο που ρώτησε, δεν βλέπω το σχόλιο, αύριο. Ναι. Δεν ξεχνάμε. Ναι. Μια κάποια συνέπεια την έχουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.